سورة الکہف آیت نمبر 22. اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا تھا جب چند نوجوان اپنا دین بچا کر ظالم بادشاہ سے فرار ہو کر ایک غار میں پناہ لے لی. لمبی مدت اللہ تعالی نے نیند ان پر مسلط کر دی. مدت مدید کے بعد بیدار ہوئے, آپس میں پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں. بعد نے آدھا دن, بعد نے ایک دن بتلایا. بعد میں ایک آدمی کو قریبی شہر افسوس میں طعام کے لیے بھیجا, وہاں سکہ دکھلایا. لوگوں نے مشکوک سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیا. چلتی چلتی بات وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی, جو کہ اس دور میں اس نبی کا پیروکار تھا, ان کی تعلیمات کے ماننے والا تھا, توحید پرست تھا. اکثر کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا وہ قائل تھا. بعض کہتے ہیں یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. جب ان کو یہ صورتحال واضح ہوئی کہ یہ وہی افراد ہیں, وہی لوگ ہیں جو دقیانوس کے ظلم سے فرار ہو کے کہیں روح پوش ہو گئے تھے, چھپ گئے تھے, تو بادشاہ نے چند افراد کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ آیا. لوگوں نے اصحاب کہف کو غار کے اندر دیکھا. یہ ساتھی جب اندر گیا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا, یا ان کے اوپر کی موت طاری ہوگی. اس کے بعد ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا, اب یہاں پہ یادگار بنانی چاہیے تو کیا بنائیں. تو اکثریت جو بڑے وڈیرے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کی مسجد بطور علامت کے بنا دینی چاہیے. کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس مسجد بنا دی جائے, یا ان کی قبروں پر کوئی یادگار, کوئی عمارت, ایسی چیز بنائی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہمارے شریعت کا سے پہلے کا واقعہ ہے. ہم اس شریعت کے مکلف ہیں. جس چیز کا جواز اس شریعت میں ہے وہ جائز ہوگا. پہلے والی شریعت کے احکام جو اس شریعت کے منافی ہیں, منسوخ ہو گئے, تبدیل ہو گئے, اس کے ہم قائل نہیں ہیں, وہ ہم نہیں کریں گے. پھر یہ بات کہنے والے کون لوگ تھے, اس کے بارے میں ابن جریر رحمہ اللہ نے دو قول نقل کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہنے والے اس دور کے عیسائی لوگ تھے, جو کہ اس وقت صحیح مذہب سمجھا جاتا تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ اس وقت کے مشرک لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنانے کا یہ تجویز پیش کی تھی, جس طرح کہ امام ابن کثیر نے یہ قول بھی درج کیے ہیں. اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر وہ مومن بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں اس دور کے, تو پھر بھی ان کی یہ بات قابل غور ہے کہ مسجد بنائی جائے. کیا یہ ان کی بات درست تھی یا غلط تھی؟ ہماری شریعت میں مسجد کو پکا بنانا, پختہ کرنا, اس کے اوپر تختی لگانا جس پر تحریر ہو, کوئی عمارت بنانا, یہ تمام چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں. بخاری کتاب الجنائز اور مسلم کتاب المساجد کے اندر اور اسی طرح دیگر کتب احادیث میں آپ کا یہ فرمان واضح ہے لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو ثابت ہوا اس شریعت کے اندر بھی منع ہے، اور پہلے شریعتوں کے اندر بھی یہ کام منع تھا کہ انبیاء یا نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لینا، اس کے قریب بنا لینا۔ قبروں کو سجدہ مسجدیں بنانے سے مراد یہ نہیں کہ نیچے قبر ہوتی تو قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے، یہ ایسے بے حرمتی تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ مطلب تو اس کے قریب بنا لیتے قبر کے ساتھ، یا قبر جو ایک کنارے میں مسجد ہوتا قبر ہوتی ہے اور ساتھ ہی مسجد بنا لیتے، یا مسجد کے کسی حصے کے اندر قبر کو واقع کر دیتے، بنا لیتے، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے سامنے حبشہ کے ایک کنیسے کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کنیسے کے اندر نیک لوگوں کی کچھ تصاویر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ تھے، یہ ایسا کام کرنے والے بدترین لوگ ہیں کہ جو نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد بنا لیتے ہیں اور ان کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی قبر کے بارے میں بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو سجدہ گاہ نہ بنانا، ایسا نہ بنانا کہ یہاں کوئی میلہ ہو اور لوگ جو ہیں سجدہ بنا لے اور یہاں آ کر ایسے کام کریں جو شرکیہ کام ہوں۔ یہی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر کو کھلا رہنے دیتی، یعنی جو پیچھے والی دیوار ہے میرے حجرے کی اس کو نکال دیا جاتا اور ہر خاص عام آپ کی قبر کی زیارت کرتا، لیکن چونکہ یہ خطرہ تھا کہ لوگ یہاں سجدہ گاہ بنا لیں گے، غلط قسم کے عقائد اور نظریات اپنا لیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے حجرے کے اندر بند ہی رہنے دیا۔ امام ابن کثیر یہ واقعہ لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق کے علاقہ میں دانیال علیہ السلام ان کی قبر ظاہر ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ان کی قبر کو باقی قبروں کے برابر کر دیا جائے، ملا دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ دانیال کی قبر کون سی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوگ غلط قسم کے عقائد و نظریات اور یہاں سجدہ گاہ بنا لیں گے، اس لیے ان کی قبر کو باقی قبروں کے ساتھ ہی ملا دو، پتہ نہ چلے تمام باقیوں کے برابری ہو جائے۔ اس لیے اس شریعت کے اندر قبروں کے اندر کے اوپر خواہ نیک آدمی ہو یا پیسا بھی ہو، اس کے اوپر عمارتیں بنانا، سات مسجدیں بنانا، قبروں کے اوپر تحریریں لکھنا، ان کو پختہ بنانا، یہ تمام صورتیں منع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ تابعین اور ائمہ کے دور میں، یہ تمام کے تمام تمام ائمہ کے نزدیک بھی یہ قبروں کو پختہ بنانا اور اس طرح کے طرح طرح کے سنگ مرمر اور جو تحریریں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام ممنوع صورتیں ہیں۔ اس لیے یہ کام درست نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ جواز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم، عن قریب یہ لوگ کہیں گے ثلاثۃ ہم ثلاثۃ مبتدا محذوف، وہ تین ہیں، وہ اصحاب کہف تین فرد تھے، رابعہم قلبہم اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے، ہم خمسۃ سادسهم قلبهم چھٹا ان کا کتا تھا، رجم بالغیب یہ اندازے لگاتے ہیں غیب کے ساتھ، پختہ علم کسی کو بنی اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہیں، کوئی کہتا تین ہے، کوئی کہتے پانچ ہیں، ویقولون سبعتم وثامنهم قلبهم اور کچھ یہ کہیں گے یا کہتے ہیں کہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا، قُلْ رَبِّي عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، گنتی کو، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں جانتے ان کی تعداد کو مگر تھوڑے ہی لوگ۔ جب کئی لوگوں نے وہ اصحاب کہف کو دیکھا، تو چونکہ وہ غار جو ہے اس کا دروازہ بہت وسیع تو نہ تھا کہ تمام جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ کوئی قریب تھے انہوں نے زیادہ افراد کو دیکھا، کچھ دور تھے، کچھ دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، راشد ربعوں کے افراد تھے، تو جتنے کسی کو نظر آیا اتنے بیان اس نے کرنے شروع کر دیے۔ کوئی کہتا وہ تین ہے، جس کو تین نظر آئے اسے تین بیان کرنا شروع کر دیا، کسی نے کہا دیا نہیں یار مجھے پانچ نظر آئے ہیں، کوئی کہتا نہیں یار میں بالکل آگے تھا، میں نے سات دیکھی۔ تو یہ ان کے آپس میں بحث مباحثے ہونے شروع ہو گئے۔ نہیں، کہہ دیجئے رب میرا خوب جانتا ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتا ان کی تعداد کو مگر تھوڑے ہی لوگ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان قلیل میں سے میں بھی ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تعداد کو قلیل لوگ جانتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ قلیل میں میں بھی ہوں۔ کیسے؟ کہتے تھے ان کی تعداد سات ہے۔ دلیل کہتے یہ دیتے تھے کہ پہلے تین اور پانچ کہنے والوں کا تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ رجمم بالغیب، وہ ایک غیب کی اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ رجمن یہ مقول مطلق بنے گا، یرجمون رجمن بالغیب، وہ اندازے لگاتے ہیں، اندازے لگانا غیب کے۔ لیکن جو سات ہیں ان کے بارے میں تردید نہیں آئی، ان کے بارے میں الٹا یہ کہہ دیا کہ میرا رب خوب جانتا ان کی تعداد کو، اور یہ تعداد سے ہی تعداد جانے والے قلیل ہیں، تو اس سے اشارہ ہوا کہ وہ تعداد سات تھی۔ اب وہ ان کے نام کیا تھے یہ کوئی جاننا کوئی تفسیر کا کہ جز نہیں ہے، بعض مفسرین نے بڑے تکلفات کیے ہیں ان کے نام بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع روایت نہیں آئی کہ ان کے کیا نام تھے۔ البتہ موجم الاوسط میں طبرانی کے اندر صحیح سند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ سات آدمی تھے، اور جن کے نام یہ تھے، ایک تھا مقصل مینا، نمبر دو تملیخہ، نمبر تین مرتونس، نمبر چار سنونس، نمبر پانچ ساری موتس، اور نمبر چھ زو نواز، اور نمبر چھ زو نواز، اور نمبر سات کاست یونس، دو تو ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو موجم الاوسط طبرانی میں ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تفسیر کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہو، جس کا جاننا کہ ضروری ہو۔ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، بس نہ بحث کریں نہ گفتگو کریں آپ ان کے بارے میں مگر گفتگو کرنا سرسری سی ظاہری طور پر۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، نہ پوچھئے ان اصحاب کاف کے بارے میں ان لوگوں سے کسی ایک سے بھی، بس جو کچھ آپ کو ہم نے واقعہ سنا دیا، خبر بتلا دی، اتنی ہی ہے۔ اب اس کے بارے میں ان لوگوں سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہیں کہ اتنے تھے فلاں تھے، ان کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ ہم نے بیان کر دیا، جتنی اہم اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں، اور زیادہ بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، اور مت کہیے کسی شے کے لیے کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی۔ کیونکہ جب سوال کیا گیا تھا، یہ تین سوال آپ سے مکہ والوں نے کیے، تو آپ نے کہہ دیا کہ کل بتلائے جائیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو چند دن تک وہی نہ آئی، تو جس سے کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی ہوئی۔ اس لیے یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی بات ہو پوچھی جائے، آپ ساتھ یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ میں کل کو بتلاؤں گا۔ یہ امت کو سبق دیا کہ آئندہ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام ہو تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو شامل ضرور کیا کریں، اور نہ کہیں کسی کام کے لیے میں کرنے والا ہوں اس کو غدن کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، البتہ اگر بھول جائیں جلدی سے زبان سے نکل جائے کہ کل کریں گے، تو جب یاد آ جائے دو منٹ بعد دس منٹ بعد یاد ہے تو پھر انشاءاللہ کہہ دیا کریں. یاد کا مطلب یہ ہے کہ یاد کریں اپنے رب کو جب بھول جائیں، اگر بھول کر انشاءاللہ رہ گئی ہے تو بعد میں اللہ سے توبہ استغفار کریں کہ میں نے یہ انشاءاللہ کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، تو یہ استغفار کرنا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی ہے. تو آئندہ یہ جب بھی کہا جائے اس کو کہیں، اگر بھول گئے تو بعد میں اللہ تعالیٰ رجوع ہونا چاہیے. فَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ قریب ہے یہ کہ رہنمائی کرے میری میرا رب جو زیادہ قریب ہو اس سے بھی ہدایت کے اعتبار سے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت والی بات کی رہنمائی کرے. اس کے تین مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ آئندہ ایسا موقع نہ آئے کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول جاؤں، کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے ایسا موقع ہی نہ رہے کہ جیسے جیسے اب انشاءاللہ بھول جاؤں آئندہ میں انشاءاللہ بھولوں. دوسرا یہ کہ اس واقعہ سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے، جیسے اب اللہ نے مدد فرمائی ہے کہ سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے تعاون اور مدد فرمائی ہے اور فوراً ان سوالوں کا بہترین جواب دے دیا، آئندہ اللہ تعالیٰ اسے بھی بہتر ملی رہنمائی فرمائی، جیسے کہ غار ثور میں فرمائی کہ کیسے دشمن جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اوپر کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تحفظ فرمایا. اور ایک تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جس کام کے مفید یا غیر مفید ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ اگر میرے لیے اس کے اندر بلائی ہوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کی توفیق دے دے گا، وسائل اسباب دے دے گا، اگر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ٹال دے گا. یعنی اللہ کے سپرد کرے، اگر تو اس میں پتا ہے کہ یہ اس کے اندر دینی فائدہ ہے یا میرا دنیاوی فائدہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، اگر تذبذب ہے، شک ہے، جس طرح استخارہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا دو باتوں کے اندر انتخاب کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سپرد کرے کہ جو میرے لیے بہتر پہلو ہو وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور ٹھہرے رہے وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا اور کچھ لوگوں نے زیادہ کیا ہے 9 سالوں کو ٹھہرے رہے وہ اپنے غار میں 300 سال، اور بعد میں زیادہ کیا ہے 9 سال. تو اس کا پہلے بھی بتلایا ہے کہ 300 بنتے ہیں شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں، کیونکہ 100 سال کے اندر 3 سال کا فرق پڑتا ہے، جیسے 1 سال کے اندر 9 یا 10 دنوں کا فرق ہو جاتا ہے شمسی اور قمری کا، اسی طرح 100 سال میں 3 سالوں کا اور 300 سال میں 9 سالوں کا یہ فرق ہوا، قمری یہ 309 سال. تو یہ ولابے صوفی کافم یہ قول کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا بعض لوگوں کا؟ اس میں امام ابن کثیر اور امام قرطبی اور ابو حیان اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اتنا عرصہ ٹھہرے رہے. اور بعد آگے جو لفظ آ رہے ہیں قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جانتا جو ٹھہرے رہے، کہ اس کا کیا مطلب؟ جب پیچھے اللہ تعالیٰ کی کلام ہو کہ وہ 300 سال اور 9 سال ٹھہرے رہے، تو پھر آگے یہ کہنے کا کیا مطلب کہ اللہ خوب جانتا ان کی تعداد کو کہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ اس کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی خبر دی ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے رہے، تو باقی لوگ جو بتلاتے ہیں وہ اتنے مہینے تھے، یعنی یہ ایک موٹا حساب ہے نا، 309 سال، باقی مہینے دن. تو یہ ایسے لوگوں نے آپس کے اندر جو اختلافات شروع کر دیے ہیں، بڑے بال کی کھال اتارنے شروع کر دی ہے، تو یہ اللہ کا سپرد کرے، موٹی بات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی. اور ابو حضرت قتادہ کے نزدیک جو ہے یہ قول دیا، یہ بعض لوگوں کا ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ ٹھہرے رہے اپنے غار کے اندر 300 سال، اور بعض نے کہا کہ نہیں 300 کے اوپر 9 زیادہ بھی کیا ہے. تو آپ کو یہی حکم ہے قُلِ اللَّهُ عَالَمَ بِمَا لَبِقُوا، کہہ دی یہ اللہ خوب جانتا جو ٹھہرے رہے، اس لیے کہ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے غیب آسمان اور زمین کا، ابصر بھی و اسمع، خوب دیکھنے والا ہے وہ، کیا ہی دیکھنے والا ہے وہ اور کیا ہی خوب سننے والا ہے وہ، دونوں فعل تعجب ہیں، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی بھی اس کے حکم کے اندر شریک نہیں ہے۔ تو صحیح بات اکثریت کی جو، جیسے کہ بتلایا کہ امام ابن کثیر، قرطبی، ابو حیان اور جمہور مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ ثابت ہوا، وہ 300 سال اور 9 سال ٹھہرے رہے۔ اب اندازہ کیجئے جب وہ خود بیدار ہوئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا ایک دن اور کسی نے کہا آدھا دن، حالانکہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا تو وہ زندہ تھے اور ان کی کروٹیں بھی ہم بدل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک دن کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا غلطی نہیں لگی، بلکہ 300 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہے یا آدھا دن ہے، حالانکہ یہ انتہا درجے کے نیک صالح اور الولی ہیں، اور ولیوں کی پوری جماعت ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنا گھر بار تمام کچھ قربان کر دیا، اور ان کے نام پر اللہ تعالی نے مکمل ایک سورت نازل کی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی اور ان کا واقعہ پڑھا اور سنایا جائے گا، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، تو جب جسم کے اندر روح باقی ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے، کتنی سردیاں اور گرمیاں گزر گئی ہیں، کتنی لہل و نہار گزر گئے ہیں، کتنے موسم تبدیل ہو گئے ہیں، کتنی یہاں امتیں گزر چکی ہیں، تو جب جسم سے روح نکل جائے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہوا، کیا کچھ انقلاب اور تغیرات آئے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو آدمی فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اب دنیا کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کی قبر پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے وہ جانتے ہیں، حتیٰ کہ آنے والے کی نیت کو بھی جانتے ہو کہ تو نیت سے آیا۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ کتاب و سنت کے منافی عقیدہ ہے۔ پیچھے تیسرے پارے کے ابتدا میں آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا ہے، اوکل الذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا، وہاں تفصیل سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، 100 سال اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فوت کیے رکھا، 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اٹھایا، پوچھا کہ میرے عزیر پیغمبر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو وہ بھی یہی فرمانے لگے، لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن ٹھہرا ہوں، پیغمبر ہیں، پوچھا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے، کہتے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نہ ایک دن نہ آدھا دن، بل لبثت مئات عام، آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہیں، 100 سال کے بعد دوبارہ آپ کو زندہ کیا ہے۔ اب بتلائیے کیا حضرت عزیر علیہ السلام نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی؟ اگر ان کو علم تھا کہ باقی 100 سال میں یہاں ٹھہرا رہا ہوں، ان کو دنیا کے حالات کی خبر تھی، پھر انہوں نے ایک دن یا آدھا دن کیوں بیان کیا؟ عقیدہ یہی ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا عالم میں برزخ کے ساتھ تعلق ہے، دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا انقلابات آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سے موسم میں کیا تغیرات ہیں، ان کا علم کسی کو نہیں۔ ایک پیغمبر کا واقعہ بھی قرآن کے اندر بیان کر دیا، اصحابِ کاف، ایک ولیوں کی جماعت کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ حالات کی، کہ حتیٰ کہ فوت ہونے والوں کو تو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر جو پرندہ آ کر بیٹھا، یہ نعرہ ہے، یہ مادہ ہے، ولیوں کو اتنا بھی پتہ ہوتا ہے تو ان کی قبر پر جو پرندہ آ کر بیٹھتا وہ نر ہے یا مادہ ہے، تو یہ کیسا عقیدہ ہے؟ اس لیے یہ درست عقیدہ نہیں کہ فوت ہونے والے یہ حالات جانتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور اس کی دلیل جو دی جاتی ہے کہ بدر کے مقتولین نے، ایک بھائی نے یہ برطانیہ سے سوال بھی کیا کہ مقتول جو بدر کے مقتولین تھے ان کے ساتھ آپ نے کلام کی، تو ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کا کی روایت ہے، لیکن اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھیں، وہ اصل روایت ہے کیسے. یہ واقعہ ضرور ہے کہ جب جنگ بدر میں کافرین جب قتل ہو گئے تو ان کے جو بڑے بڑے ان کے رؤساء تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی، ان تمام کو ایک کنویں کے اندر پھینکا گیا. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ تعالی نے پورا کر دیا، یعنی کامیابی والا. جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہو گیا ہے؟ یعنی شکست والا اور ذلیل و خوار ہونا اور عذابات والا. جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ کھڑے تھے، وہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کلام کرتے ہیں جن کے جسموں کے اندر روح نہیں، جن اجسام کے اندر روح نہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں. تو آپ نے جو اس وقت الفاظ فرمائے تھے، آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باکمل ما اقول منہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں ان کو کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سننے والے. اے عمر اور دوسرے صحابہ کرام، جو میں ان کو کہہ رہا ہوں تم ان کے بنسبت زیادہ نہیں سنتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے. یہ اپنے الفاظ فرمائے تھے، لیکن کیا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے جو ہیں یہ فوت ہونے کے بعد وہ سنتے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کیوں سوال کیا، یہ کیوں کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے بات کرتے ہیں جو جن کے جسموں کے اندر روح نہیں. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ جن کے جسم کے اندر روح نہ وہ نہیں سنتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ کس سے لیا تھا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. پھر آپ نے ان کے عقیدے کی تردید نہیں کی کہ اے عمر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ جو فوت ہو جاتے ہیں، جو مردے ہوتے ہیں، وہ سنا کرتے ہیں؟ تردید نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو میں بات ان سے کہہ رہا ہوں وہ تمہاری بنسبت زیادہ سن رہی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کو بہار رکھا، لیکن آگے استثنائی صورت آپ نے بیان کی ہے. اور ساتھ یہ اصول ہے ہر زبان کا کہ جملے کے اندر جتنی قیود بڑھتی جائیں اتنا اس کا مفہوم جو مقید ہوتا جاتا ہے. قید نہ ہو، جملہ مطلق ہو، تو اس کا مفہوم عام ہوتا ہے. جب اس کے اندر قید لگا دی جائے، جتنی قیدیں زیادہ ہوں گی اتنا مفہوم جب تنگ ہوتا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ زارابا زید، زید نے مارا. کس کو مارا؟ اس کا ذکر نہیں کرتا، مفعول کا ذکر نہیں کیا. اب اس کی مار عام ہے کہ زید نے خالد کو بھی مار سکتا ہے، ناصر کو بھی، حامد کو بھی، طلحہ کو بھی، زبیر کو بھی، کسی کو بھی. لیکن جب میں قید بڑھا دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ زارابا زید خالدا، کہ زید نے خالد کو مارا، اب زید کی مار صرف خالد پر بند ہوگی، مقید ہوگی، باقی تمام افراد اس سے خارج ہیں. لیکن ابھی وقت نہیں ہے، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. میں ایک اور قید لگا دیتا ہوں، زارابا زید خالدا فی الصباح، زید نے خالد کو صبح مارا، اب باقی تمام اوقات نکل گئے، صرف صبح کے ساتھ قید مار جو بند ہوگی. کس جگہ مارا؟ یہ مطلق بات ہے. اب میں ایک اور قید لگا دیتا ہوں کہ زارابا زید خالدا فی الصباح فی المسجد، کہ زید نے خالد کو صبح کے وقت مسجد میں مارا. اب اس بات کا کیا مفہوم بن گیا کہ زید نے صرف خالد کو مارا، کسی اور کو نہیں، صرف صبح کے وقت مارا، کسی اور وقت میں نہیں، صرف مسجد میں مارا، نہ کمرے میں، نہ میدان میں، نہ بازار میں، کسی اور جگہ نہیں. جتنی قیود بڑھتی جائیں گے مفہوم اتنا مقید ہوتا جائے گا. آپ نے جو الفاظ فرمائے اسی طرح آپ نے کئی قیدیں لگائی ہیں. کیا فرمایا کہ ما انتم باسم لما اقول منہ، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے الان کا، کیا معنی بنا؟ جو میں ان کو کہہ رہا ہوں اس وقت تم اس کو زیادہ سننے والے نہیں. کیا مطلب؟ جو میں کہتا ہوں یہ وہ سن رہے ہیں، تمہاری بات نہیں سنتے، یہ سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور مردہ نہیں سنے گا. اور ابھی سن رہے ہیں اگر کچھ دیر کے بعد میں بھی آ کر بات کروں یا کوئی اور کرے تو پھر وہ بھی نہیں سنیں گے. اس وقت جو میں ان سے بات کر رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. کہہ دیں آپ نے لگائی کہ صرف میری بات, صرف یہ مردے اور صرف اسی وقت. اور اسی روایت کو روایت کرنے والے جو ہے قتادہ ہیں وہ آگے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ روایت بیان کرنے والے راوی جو ہے وہ خود اس کی وضاحت کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کالا قتادہ تو احیاہم احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخن و تطہیرن و ناقمتن و حسرتن و ندمن. یہ اسی بخاری کے الفاظ ہیں. کیا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا ان کو بات آپ کی بات سنوانے کے لیے, ان کو زجر و توبیخ کرنے کے لیے, ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے, ان کو شرمندہ پشیمان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا آپ کی بات سنا کر ان کو ذلیل و خوار کیا جائے, ان کو شرمندہ ندامت دی جائے, ان کو زجر و توبیخ کی جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا. تو صحابہ صبح یہ آپ کا معجزہ تھا, یہ خاص واقعہ ہے, یہ صرف آپ کی بات سنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سنوائی تھی, ان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے. یہ ہر مردے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور تیرے ساتھ یہ بات بھی کہ اگر اسی واقعے سے یہ ثابت کیا جائے کہ فوت شدہ جو ہیں مرنے والے یا مردہ جو سنتے ہیں, پھر تو عقیدہ یہ بنانا چاہیے کہ ہر مرنے والا سنتا ہے. جب ابو جہل سن سکتا تو باقی نہیں سنتے. تو بدر کے کنویں کے اندر کون پھینکے ہوئے تھے؟ ابو جہل اور اس طرح کے اس کے ساتھی تھے جو کفر اور شرک کے علمبردار تھے, وہ تھے. تو جب ابو جہل اینڈ کمپنی سن سکتی ہے تو باقی جو گناہگار مسلمان وہ نہیں سنیں گے. پھر تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر مرنے والا وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے اچھا ہے برا ہے ہر ایک سنتا ہے. پھر عقیدہ یہ ہونا چاہیے. حالانکہ بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگ سنتے ہیں, عقیدہ یہ کہ ولی سنتے ہیں, بروں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. اس لیے پھر قرآن کی نصوص کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وما انت بمسلم من فی القبور, سورہ فاطر کی آیت نمبر 22, کہ آپ جو قبروں کے اندر ہیں آئے نبی آپ ان کو سنا نہیں سکتے. اسی طرح دوسری جگہ سورہ روم کے اندر ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, جو فوت ہو گئے مر گئے آپ ان کو سنا نہیں سکتے. قرآن کے نص کے مردوں کو نبی آپ نہیں سنا سکتے تو دوسرا کون سنائے گا؟ اگر یہ تشبیہ ہے لیکن وہاں جا کر اس کو وضاحت کریں گے اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے. اس لیے یہ قرآنی نصوص کے اور احادیث کی نصوص کے خلاف ہے کہ یہ عقیدہ بنانا کہ یہ فوت ہونے والے جو مردہ ہیں وہ سنتے ہیں. کہ یہ بھی عجیب فلسفہ ایک مردے سنتے ہیں, پھر ان کو مردہ نہ کہو, یا تو کہ یہ کہنا وہ زندہ ہیں اور زندہ سنتے ہیں. یہ نتیجہ ہے ان کا جمع کہ مردہ بھی اور سنتے بھی. اب مردہ سنا کرتے ہیں یا زندہ سنا کرتے ہیں؟ ہاں, اس لیے پھر یہ کہیں کہ وہ زندہ ہیں اور زندہ سنتے ہیں, یہ نہیں کہیں یہ برف جو بہت گرم ہے, برف بہت گرم ہے. وہ برف ہی کون سی ہوگی جو گرم ہوگی؟ یہ آگ بہت ٹھنڈی ہے. ایسے نقیز ہیں ان کو جمع کرنا, اس لیے مردہ بھی اور زندہ سنتے بھی. اس لیے یہ عقیدہ جو کتاب و سنت کے منافی ہے یہ عقیدہ رکھنا. اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کا اور اصحاب کعب کا واقعہ یہ واضح دلیل ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلے گئے دنیا کے حالات کی ان کو خبر نہیں ہے, ان کا تعلق تمام کا تمام عالم برزخ کے ساتھ ہے. دنیا سے وہ چلے گئے, روح پوش ہو گئے, اب دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس یہ عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ہاتھ سے ان کو الٹاتے تھے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود الٹ پل, ہم نیند کے اندر جو پہلو بدلتے ہیں ہم خود بدلتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ یہ ہم نے تمام اسباب وسائل رکھے تھے ہوا کے آنے جانے کا, دھوپ کے آنے جانے کا, ان کی کروٹوں کے بدلنے کا, جیسے تاکہ ایک سائڈ پر لیٹے ہوئے وہ نیچے مٹی کو نہ لگ جائیں یا نیچے خراب نہ ہو جائیں, پلٹ رہے تھے. یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظامات کیے ہوئے تھے. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلا دیا, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ خر کے عادت تمام کے تمام کام ہوا نا, نہیں روح نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ بیدار ہے, اللہ کے بیدار ہیں, وہ سوئے ہوئے تھے اور ان کے ہم پہلو بھی بدل رہے تھے. اور اس کے بعد جو جب دوبارہ ان کی اطلاع ملی ہے, پھر وہ بادشاہ آیا, پھر اس کے بعد وہ فوت ہیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, پڑھ سنائیے جو بھی وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے. لا مبدل لکلمات, نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اس کے کلمات کو. ولن تجد من دونه ملتحدا, اور نہیں پائیں گے آپ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ. جو بھی وحی کیا جاتا ہے تمام کا تمام پڑھ سنائیں, اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی. جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آیتوں کو چھپا دیں, فلاں کو نکال دیں, ہمارے الہوں کی تردید والی آیات کو نہ پڑھا کریں اب ہم تیری بات مان لیں گے, نہ. یہ نبی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہم نے وحی کیا اس کو کچھ حصہ چھپا لیں یا اس کو منسوخ کر دیں یا ختم کر دیں. جو ہم نے وحی کیا وہ تمام کا تمام پڑھ سنائیں. لا مبدل لکلمات, اس کے کلمات کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں. اگر بالفرض ایسے کر دیا ولن تجد من دونہ ملتحدا, تو ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے پنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. صحیح مسلم میں اس کا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ سرداران قریش نے کہا کہ اچھا ہم کبھی تیری مجلس میں آ کر بیٹھ جایا کریں گے, چلو تیری بات سن لیا کریں گے, لیکن شرط یہ ہے یہ غریب غربے جو پاؤں سے ننگے گلے ہیں, جن کے نہ گلے میں کپڑا نہ نیچے کپڑا, ایسے چھوٹی چھوٹی چادریں باندھی ہوتی ہے غریب غربے, وہ بھی بیٹھے ہیں اور اس کے اندر ہم چودھری آ کر بیٹھے, اس کے اندر ہماری حسد ہے, اس کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو نکال دیا کرو, یہاں سے بگا دیا کرو, پھر ہم تیری مجلس میں آ جایا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل کر کے کہ ان کو آپ نے نہیں بگانا, جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, آپ کے مطیع و فرما بردار مان چکے ہیں, ان کو آپ نے اپنی کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں ماننا ہے نہیں ماننا, ان کے پیچھے ان کو بگا دیں. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, پھر آگے ثابت یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عرصہ سلانے کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے, تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بیدار کھڑا کر سکتا ہے. ان کے نزدیک تو ختم ہو گئے تھے, ان کا کوئی تصور تک نہیں تھا 300 سال, کوئی کہیں تھا آج تک ان کا نام و نشان نہیں ملا تھا. دنیا کے لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ پتہ نہیں کہیں ختم ہو گئے ہوں گے, لیکن اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو دوبارہ بیدار کیا ہے, تو جو ذات اتنے کام کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے, یہ کون سا اس کے لیے مشکل ہے. نہیں آگے کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ جب غار کا بند ہو گیا, بعض کہتے ہیں کہ غار بند نہیں ہوئی تھی, وہ فوت ہو گئے تھے, تو جب انہوں نے دیکھا کہ روح ان کی نکل چکی ہے, پھر انہوں نے وہیں غار کا دروازہ خود بند کر دیا تھا, اسی کے اندر بند ہی رہنے دیا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, ٹھہرائے رکھیے روکے رکھیے اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام, یریدون وجہہ, اور ارادہ کرتے ہیں اس کی رضا مندی کا, بلا تعد عیناک عنہم, اور نہ پھیرے آپ اپنی نظر کو ان سے اپنی نظر کو نہیں ہٹانا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, آپ ارادہ کرتے ہیں دنیا کی زینت کا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا دار جو وہ آپ کے مجلس میں آ جائیں, وہ آپ کی نظر میں جچتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بلا تو منا پلنا کل بہو اندھی کرا, اور نہ بات مانے ان کی جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے, جو ہماری یاد سے ہیں غافل, ان کے پیچھے نہیں لگنا. وقت ہوا ہواؤ, اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی, وکانا امرو فوروتا, اور ہے ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. تو اصل میں سب کو امت کو دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک وہ آدمی ہے جو آپ کے متبعین ہیں, آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے, آپ کا ساتھ دیتے ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, آپ کے حلقے میں آنے جانے والے ہیں, دوسرے وہ ہیں, کہ جو آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، الٹے الٹے آپ کے کیڑے نکالنے والے، آپ کے کپڑے پر، آپ کے لباس پر، آپ کے چال پر، آپ کے رہنے سہنے پر، آپ کے دین پر ہر بات میں تانا کرنے والے، آپ ان کے پیچھے ان کو ٹھیک ہے دین پہنچا دیں، ان کو تبلیغ کر دیں، باقی ان کی جو ہے پائے پیسوں کی چھنکار دے کر کہ ہاں اگر وہ آ جائیں تو ہمارا دین کا کام اتنا زیادہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور ان کے پیچھے ان غریب غربے جو ساتھ دینے والے ہیں ان کو نہ نکالیں۔ اللہ کا کام ہے، زیادہ نہیں تو چلو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اتنا کر لیں۔ یہ کہنا ہے کہ وہ اگر وہ مربوں کا مالک، ملوں کا مالک اگر وہ مل جائے گا تو ہم اتنا دین کا کام کریں گے، فلاں کریں گے، اس سمے میں آ کر ان غریب غربوں کو چھوڑ دیں، ان کو نظر انداز کریں، یہ درست نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، کہہ دیجیے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق سے مراد قرآن، یہ قرآن جس کے اندر حق ہی حق ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، پر جو کہ چاہے وہ ایمان لے آئے، تسلیم کر لے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہتا ہے وہ انکار کر دے۔ حق واضح ہو گیا، اب اختیار انسان کو ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے آگ، ابھی سے ہی جائیں گے، خواب بعد میں مرنے کے بعد جائیں گے، لیکن تیار آج ہی سے کر رکھی ہے، بے شک تیار کر رکھی ہے ہم نے ظالموں کے لیے آگ۔ احاطہ بہم سرادقھا، یہ احاطہ کیا ہوا ہے ان کا اس آگ کی، آگ کے پردوں نے۔ سرادقھا، سرادق کہتے ہیں کناتے ہم لگاتے ہیں تو اس کے گرد گرد جو پردے ہوتے ہیں، چار دیواریوں کپڑے کی بنا دیتے ہیں پردے، پردے کے لیے، رکاوٹ کے لیے، اس کو کہتے ہیں سرادق، مطلب کہ جہنم جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، کھلی اوپن نہیں ہے، تو جب آگ بند ہو، چار دیواری ہو چاروں طرف، تو اس کی حرارت اور اس کی تپش جو زیادہ ہوتی ہے، تو مطلب اس آگ کو ہم نے بالکل جیسے دوسری جگہ تک فی آمد ممدد لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند کی ہوئی ہے، تاکہ اس کی ہیٹ اور اس کی گرمی اور تپش جائے، وہ تمام تون ظالموں کے اوپر ہی برتے۔ احاطہ بہم سرادقھا، احاطہ کیا ہوا ہے اس کی کناتوں اور پردوں نے ان ظالموں کا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اگر پانی طلب کریں گے تو پانی پلایا جائے گا کل مہل، جو کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، مہل پگھلا ہوا تانبا، انتہا درجے کا گرم گرم۔ یشول وجوہ، جو بھون دے گا چہروں کو، چہرے کو بھون دے گا، جو پانی لایا جائے گا پہلی باپ چہرے پر پڑے گی، چہرے کا تمام کو تمام چمڑا گوشت اس کے اندر گر جائے گا۔ بیس شراب، بہت برا پینا ہے، بسا مرتفع کا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، مرتفع کا آرام کرنے کی جگہ، اور آرام کرنے کی جگہ ہمیشہ بڑی نرم و نازک، بڑی اچھی بنائی جاتی ہے تاکہ نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ ایسے ظالموں کو جو ٹھکانہ ہوگا آرام کا ہوگی، وہ بھی بہت بری، تو باقی چیزیں تو کتنی سخت ہوں گی، ان کی آرام کا انتہا درجے کی بری ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ان کا جو اچھے عمل کرتے ہیں، احسن عمل، خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہی لوگ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات، جن کے درختوں کے تلے نہریں جاری، یحلون فیہا من اصابر، پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر ان کو کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن جس طرح بڑے شہانہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور پہنے کے وہ کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم کے، سندس باریک ریشم، و استبرق اور موٹا ریشم، سبز بہترین قسم کا رنگ ہے، اس کے باریک ریشم کے کپڑے چاہیں تو باریک حاضر، موٹا چاہیں تو وہ حاضر، متقین فیہا علی الارائک، ٹیک لگانے والے ہوں گے ان جنتوں کے اندر تختوں پر، ارائک اریکت، ان کی جمع بادشاہوں کے جیسے تخت ہوتے ہیں، تختوں کے اوپر ٹیکے لگا کر شہانہ انداز میں بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور بہت اچھا ہے فائدے کی جگہ، فائدہ حاصل کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہے۔ پہلے دور میں بادشاہوں کے جس طرح سر کے اوپر سونے کا تاج ہوتا تھا، اسی طرح ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن، بڑے بڑے موٹے اور قیمتی اس کے اندر ہیرے جواہر کا جڑاؤ کیا ہوتا، ایک شہانہ انداز ہوتا تھا، سونے کے کندھے پہنے ہوئے، سر کے اوپر سونے کا تاج ہے اور بہترین سونے کا تخت ہے۔ تو یہ اس دور کا ایک طریقہ کار تھا، اسی وہی انداز بتلایا گیا ہے کہ یہ جنتی لوگوں کا یہ انداز ہوگا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے ان مکہ والوں کو سنانے کے لیے ایک مثال۔ ضاربا کا معنی مارنا بھی، ضاربا کا معنی بیان کرنا، اور اسی طرح ضاربا کا معنی سفر کرنا، اور کئی ایک مثال بیان کرنا، یہ کئی ایک معنی آتی ہیں۔ تو یہاں مطلب کو بیان کرنا، بیان کیجئے ان مکہ والوں کے لیے ایک مثال۔ رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، بنایا تھا ہم نے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناهما بنخل، اور اس کے ارد گرد ہم نے گھیرا کر رکھا تھا ان دونوں باغوں کا تھا کھجوروں کے، یعنی ارد گرد دیوار کھجوروں کی تھی۔ وجعلنا بینهما زرعا، اور اس کے درمیان میں، باغ کے درمیان میں کھیتی بھی بنائی تھی، بہترین باغ۔ باغ کیسے؟ اس چاروں طرف جو باڑ ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی، چاروں طرف کھجوروں کے تنے ہیں، کوئی اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، اور اندر انگور ہیں، اور پھر باغ باغ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر فصل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ایسے تھے کہ ان کے اندر فصل بھی ہوتی ہے، پھل بھی ہر بہترین قسم کے، اور فصل بھی بے عمدہ قسم کی۔ جی بتا سکتے، جنتیں آتت کو کلہا، دونوں کے دونوں باغ دیتے تھے اپنا میوہ، اپنا پھل، ہر وقت دیتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ کم کرتا تھا کوئی باغ بھی ان میں سے کچھ بھی، کبھی کسی سال بھی ان کے اندر پھلوں کی کمی نہیں آئی تھی، ہر سال پھل دیتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور جاری کر دی تھی ہم نے ان دونوں باغوں کے اندر نہر بھی جاری، جو ہمیشہ پانی سیراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سرسبز و شاداب رہتی ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تھا اس کا پھل، اس آدمی کے لیے بڑا پھل تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور کہا اس نے اپنے ساتھی کو، ایک دن اپنے ساتھی کو بڑے تکبر اور فخر سے کہنے لگا، کہا اپنے ساتھی کو اس حال میں کہ اسے بات مباحثہ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، انا اکثر من کمال وعز نفرا، میں زیادہ ہوں تو اس سے مال میں، اور زیادہ عزت والا ہوں نفری کے اعتبار سے، یا زیادہ طاقت والا ہوں نفری کے اعتبار سے۔ وداخل جنتہ، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کو ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ باغ ختم ہو جائے گا کبھی بھی، میں نہیں سنتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا، بہترین نہر ہے، 12 مہینے پانی لگتا ہے، کھجوروں کے چاروں طرف کی جکھڑ آئے، اندھیری آئے، اس کو درخت روک لیتے ہیں کہ پھل بھی نہیں گرتا، اور جو باڑ بھی بنی ہوئی ہے پھل بھی دیتے ہیں، اب بہترین کیا منظر ہے۔ ان تبیدہ تبیدہ زارا بھائی ادنی سے بادا یبیدو، ان تبیدہ حاضی ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ کبھی بھی ختم ہوگا، اور نہیں میں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ باقی یہ تو نے شور مچایا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، میں نہیں مانتا کہ قیامت بھی آئے گی۔ ولئن رددت الی ربی، اگر بالفرض میں لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، تیرے کہنے کے پس کے تو کہتا آئے گی، بالفرض اگر قیامت آ بھی گئی، میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا، لأجدن خیرا منہا منقلبا، میں ضرور پاؤں گا بہتر اس باغ سے پلٹنے کی جگہ پر، جہاں میں نے جانا نا مرنے کے بعد، وہاں اسے بھی بہتر باغ ملے گا۔ تو جس اللہ نے دنیا میں مجھے دیا ہے میں اس کا پسندیدہ ہی ہوں گا نا، مجھے اللہ پسند کرتا ہے، اسی لیے تو یہ آزاد میرے فضل ربی ہوا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر مجھے بہترین دیا دیا، تو آخرت میں تم دنیا میں بھی دھکے کھا رہے ہو، آخرت میں بھی اسی طرح۔ یہ بطور تمثیل کے یہ واقعہ ہے یا حقیقی؟ اسی طرح اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بطور تمثیل ہے، ایک مثال دی گئی ہے مکہ والوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جس طرح ایک دو آدمی ہیں، ہمسائے تھے یا بھائی تھے، تو ایک کو ہم نے بڑا مال دیا، بہترین باغ ہیں، ذائی تمام اسباب وسائل دیے ہیں، بڑے کر و فر آگے پیچھے کرنے والے ہیں، دوسرا بیچارہ غریب غربا جو تھوڑا بہت مال ہوتا ہے، تو ضروریات کے لیے رکھنے کے بعد باقی تمام جو صرف کر دیتا ہے، تو دوسرا جو وہ بڑے گھمانڈ میں تکبر میں ہے، کہتا کوئی قیامت نہیں آئے گی، بس دنیا یہ جہان مٹھا، اگلا کہیں مٹھا، کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، تو دوسرا اس کو بار بار سمجھاتا ہے کیسے تکبر میں نہ آؤ، فخر نہ کرو، یہ نہ کرو، آخر کرتے کرتے اس کے تکبر اور گھمانڈ نے ایک دن اس کو لپیٹ میں لے لیا کہ اللہ اللہ کی طرف سے ایسی سخت آفت آئی، اس کا پورا باغ جو تباہ برباد ہو گیا، اور یہ جو جس کے بارے میں کہتا تھا کہ تجھے تو اسی طرح دھکے کھاتے رہے کھاتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا۔ تو مکہ والوں کو سنایا یہ ہے کہ آج تمہارے پاس ظاہری اسباب اور وسائل ہیں، بڑے کاروبار چمک رہے ہیں، بڑے تعلقات بین الاقوامی طور پر ہیں، تو کوئی بات نہیں، اور میرے نبی کے ماننے والے غریب غربوں کو تم تکبر اور گھمانڈ کی نظر سے دیکھتے اور ان کو اپنی نظر میں نہیں لاتے، الٹا یہ کہتے ہو جب ہم آئیں تو مجلس سے ان کو بگا دیا کرو۔ ممکن ہے کہ آنے والے دن کو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کی تمام یہ چودراہٹیں اور تمہاری سرداریاں، تمہاری تجارت، تمام تباہ برباد کر دے، اور ان غریب غربوں کو اللہ تعالیٰ بڑی شان شوقت دے دے اور ان کو حکومتیں عطا کر دے۔ اور ایسے ہی ہوا، چند ہی سالوں کے بعد وہ بڑی بڑی مونچھوں والے اور بڑی بڑی اور تکبروں والے آپ کے پاؤں کے اندر جھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں معذرت اور معافیاں مانگ رہے ہیں، اور وہ غریب غربے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، سر پہ صافہ نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی کسی علاقے کا حکمران بنا ہوا، کوئی کسی علاقے کا حکمران بنا ہوا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعی ایسا پہلی قوموں کے اندر کی واقعہ گزرا ہے، ایک آدمی تھا، اس کے دو بیٹے تھے، جب وہ آدمی فوت ہوا بیٹوں کو اپنے باپ کی وراثت آئی، تو وراثت میں سے ایک جو تھا وہ دنیا دار تھا، اس نے اس کے ساتھ اپنا کاروبار چمکایا، اپنا باغ بنائے، نہریں کھدوائی، یہ کیا تمام کچھ ادھر اپنا محنت اور کوششیں کی۔ دوسرا درویش سادہ آدمی تھا، دیندار تھا، اللہ والا تھا، اس کو جو کچھ وراثت میں سے آیا اس نے تمام غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دے دیا، اور اپنے بس گزر اوقات کے لیے تھوڑا سا رکھ لیا۔ تو یہ ان دو بھائیوں کا واقعہ ہے، لیکن اس کا کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ یہ کون دو آدمی تھے، کس دور کے ہیں۔ تو یہ زیادہ صحیح ایسے معلوم ہوتا کہ یہ بطور تمثیل بیان کی گئی ہے۔ وَدَاخَلَ جَنَّتَهُ، وہ دنیا دار آدمی داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کوئی ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میں نہیں گمان کرتا یہ کہ ختم ہو جائے گا یہ باغ کبھی بھی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اگر بالفرض میں لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، ضرور بہ ضرور پاؤں گا میں بہتر اس سے پلٹنے کی جگہ پر، لوٹنے کی جگہ پر۔ آج بھی بعض لوگ اس طرح بات نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو یہ مسیطر لوگ جو ہے، یہ اونچی سوتھیں کی ہوئی ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، فلاں کیا ہوا ہے، یہ جہاں بھی ایسے ان کو آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا، ہم دنیا کے اندر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہترین رہ رہے ہیں، ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال مل جانا یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا فضل و کرم ہوتا ہے، بڑی کرم نوازی ہوتی ہے، تمام حرام کا مال اکٹھا کر کے بڑی بلڈنگ بنا کے اوپر، حاضر من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، حاضر من فضل ربی ہے، حاضر من فضل بڈی ہے، تمام ہیرا پیری رشوت اور سود لے کر تو بنا لینا، یہ دنیا کی دولت مل جانا یہ بھی امتحان ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہی پسندیدہ ہے جس لیے وہ مال دیا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبَهُ وَيُحَاوِرُهُ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے اس حال میں کو اسے بات کر رہا تھا، وہ درویش آدمی، اس نے اس کو کہا، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم صبّاک رجلا، پھر برابر کیا تجھ کو انسان، پھر پورا کا پورا انسان بنا دیا، اس ذات کا انکار کرتا ہے، کیا تھا مٹی تھی نطفہ تھا، بنا کیا دیا، تمام آزاد، دونوں آنکھیں برابر، دونوں کان برابر، بازو برابر، ٹانگیں برابر، اگر ایک ٹانگ اونچی ہو، ایک چھوٹی ہو، بڑی ہو، پھر کیا بنے، اڈا کھڈا ہی کھیلتا پھرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر ایک چیز برابر برابر کر دیا، ثم صبّاک رجلا، پھر برابر کر دیا تجھے رجل، بل لحاظ رجل کے، لَاكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، لَاكِنَّا سُنِتَا لَاكِنْ آنَا، لیکن انا اقولو، لیکن میں تو کہتا ہوں ہو اللہ ربی، وہ اللہ ہی ہے رب میرا، بلا اشرک بربی احدا، نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. لیکن انا تھا تو انا کا جو حمزہ اس کو گرا دیا، تو نون کو نون میں نون میں ادغام کر دیا، بن گیا لیکن نہ، تو بن جائے گا لیکن انا اقولو، لیکن میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں، ہو اللہ ربی، ہوا مبتدا، اللہ یہ مبتدا ثانی، نہ بلکہ آنا جو ہے، آنا مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، اور لفظ اللہ مبتدا ثالث، اور ربی جو یہ خبر ہے، تین مبتدا اور ایک خبر، تو مبتدا خبر مل کر میں پیچھے والے کی خبر، کہ وہ مبتدا خبر مل کر پیچھے والے کی خبر، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ رب ہے میرا، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، نہیں ہے طاقت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، ایسے تو نے کیوں نہیں کہا، اپنے گھمنڈ اور تکبر میں کیوں آ گیا ہے. ان ترانی انا اقل من کمال و ولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں، تو پھر کیا ہوا، میری اولاد کم ہے، مال کم ہے، غریب ہوں، تو یہ کیا ہوا. فعصا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، قریب ہے کہ رب میرا دے دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیجے اس پر یعنی تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت. حسبانا، یہ حسبانتن کی جمع ہے، یعنی ایسا عذاب جو تمام کا تمام حساب تمام کا تمام اپنی لپیٹ میں لے رہی. اور بھیجے علیہ اس باغ پر حسبانن، کوئی ایسی کوئی آفت، یہ عام طور پر آسمانی آفت پر بولا جاتا ہے، جس طرح کوئی بجلی ہے یا اس طرح کے کوئی اولے ہیں، اس طرح کی آسمانی جو آفت. بھیجے اس پر کوئی آفت آسمان سے، فتصبح صعیدا ضلقا، بس ہو جائے وہ میدان چٹیل، بالکل چٹیل میدان بن جائے. سعیدن میدان، خالی جگہ جہاں کوئی گھاس وغیرہ نباتات نہ ہو. زالا کلمہ نہ پھسلنا، ایسا میدان کہ جہاں انسان پھسلتا جائے. اور کس میدان میں پھسلتا ہے، جہاں کوئی گھاس وغیرہ جلی بوٹی نہ ہو، بالکل ملائم اور خالی ہو. تو ممکن ہے کہ تیرا باغ جب بہترین وہ چٹیل میدان کی طرح ایسے بن جائے کہ آدمی پھسلتا پھرے. او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، یا پانی اللہ تعالیٰ اتنا نیچا کر دے کہ پانی نہ ملے اس کو، یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، فلن تستطیع له طلبا، بس نہ طاقت رکھے تو اس پانی کو طلب کرنے کی، پانی کو ہزار کوشش کرے پانی نہ حاصل ہو. وحیط بثمره، بس احاطہ کر لیا گیا اس کے باغ کا. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، بس ہو گیا وہ ہتھیلیاں مسنے لگا اس کا جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں. یقلب کفیہ، اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کرنا، یہ افسوس سے کنایا ہے کہ اچانک اس کے ایسی آفت آئی، ایسے اس کے باغ پر کوئی اللہ کی طرف سے شامت آئی کہ باقی درختوں کا رہنا، باقی کسی چیز کا رہنا تو اور کی بات، جو اس نے محنت اور پھرکی سی اخراجات کیے تو وہ بھی واپس نہ آئی، تمام کا تمام تباہ برباد ہو گیا. وہ شیت اب سم ارے ہی، یہ احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا. اصبح یقلب کفیہ، ہو گیا وہ مسنے لگا اپنی ہتھیلیوں کو. علی ما انفق فیہا، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں. ویخاویتن علی عروشہا، اس حال میں کو باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں کے بل، چھتریوں کے اوپر وہ جو انگور کی بیلیں جو ہے وہ نیچے وہ لاٹیاں وغیرہ گاڑ کر ہوتے بنائے ہوتے چھپر سے جن کو چڑھائیاں تھیں وہ نیچے گر گئی. اور یہ باغ کی انتہائی بری حالت ہوتی ہے کہ بیل نیچے ہو اور اوپر جو چھپری جس پر چڑھی ہے وہ اوپر گر جائے. ایک ہے کہ وہ چھاپا گاڑا ہوا ہے وہ گر گیا اوپر بیل ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا جا سکتا ہے. ایک ہے کہ بیل نیچے آ جائے اور جو جس چیز کو اوپر چڑھے تو اوپر گر پڑے. ایسی بیل جو دوبارہ کھڑی نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد کی حالت یہی تھی. وہی خواب یقن علا عروشہا، اس حال میں کو باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں کے بال، جن چھتریوں کو بچڑا تھا نیچے بیلیں اوپر وہ. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا ہائے افسوس کہ نہ شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو. اب آنکھ کھلی ہے، او میں تکبر اور گھمنڈ کیا، اپنے رب کا انکار کیا، یہ شامت اسی وجہ سے مجھے پر آئی ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت، کوئی گروہ جو مدد کرے اس کی اللہ کے سوا. وما كان منتصرا، اور نہ تھا وہ انتقام لینے والا، جتنے اس کے حامی نہ سکتے ہم کہتے تھے یہ کر دیا کریں گے، فلاں کر دیا کریں گے، ان میں سے ایک بھی مدد کے لیے نہ پہنچا، اور نہ وہ انتقام لینا والا تھا کہ کہے کہ یا اللہ تو نے کیوں کیا، تو نے میرے باپ کا یہ حق کیا، میں بھی ایسے کر دوں گا، تو کس کی مجال تھی کہ اللہ سے انتقام اور بدلہ لے. هنالك الولاية لله الحق، یہیں سے ثابت ہو گیا کہ حکومت صرف اللہ کی ہے جو کہ سچا ہے. یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حکومت اور مدد صرف اللہ کی جو کہ بالکل سچا. الولایۃ تو حکومت یا مدد، ہو خیر ثواب و خیر عقبا، وہ بہتر ہے ثواب بدلہ دینے کے اعتبار سے، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اس کی مدد اور اس کی حکومت بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کیجیے ان لوگوں کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی. کَمَاءٍ، پانی کی طرح، دنیا کی زندگی پانی کی طرح. أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتے ہم اس کو بادلوں سے، اور بس ہو جاتی ہے اس پانی کی وجہ سے زمین کی نبات بہت گھنی، اختلاط کو منع اتنی زیادہ ہو کہ ان کے پتے اور شاخ آپس میں گھس جائیں، بس بہت گھنی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی اس پانی کی وجہ سے زمین کی نباتات. حشیمن، بس ہوگی وہ زمین کی نباتات ریزہ ریزہ، حشیمن ٹکڑے ٹکڑے. اسباق اسم محضور، اسم جب ہوا زمین، نبات الارض، ہوگی زمین کی نباتات حشیمن ریزہ ریزہ. تذرو حریا، ہو اڈاتی پھرتی ان کو ہوائیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت، جیسے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، بارش آئی، بارش کے پانی کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگی ہیں، چند دنوں کے بعد وہ بڑی جوان ہوگی، بڑی ہوگی، ان کے اوپر پھول نکل آئے ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں، کوئی نیلا پھول ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گلابی ہے. چند دنوں کے بعد پھر دیکھیں، پھر وہ بالکل خشک ہوتی جا رہی ہیں، پیلی ہوتی جا رہی ہیں. جب پیلا پن اس کے اندر آ جائے، پھر آپ اس کو کھاد لگائیں، پانی دے، جو مرضی کریں، اس کو کچھ بحال ہوتی نہیں ہے. اور فصل جب پیلا ہونے شروع ہو جائے، گندم جائے، جب وہ خشک ہونے شروع ہو جاتی ہے اس سے باقی فصلیں، پھر اس کو جتنا مرضی پانی لگاتے جاؤ، کھاد دیتے جاؤ، وہ اور زیادہ خشک ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کی مدت ختم ہوگی. پھر ایسا ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ درانتی کے ساتھ وہ پورے کے پورے کھیت کو صاف کر لیا جاتا ہے، وہاں ایک تنکا بھی کھڑا نہیں رہتا. پھر وہ دانے وغیرہ نکال لیا، جو اس کا بھوسا وغیرہ تھا ہواؤں کے اندر اڑتا پھرتا ہے. یہ ہے انسان، پہلے نہیں تھا، ایک بوند کے منی کے ایک قطرے سے انسان کا وجود آیا، چھوٹا سا چینچی کرتا ہوا پیدا ہو گیا، نہ چل سکتا تھا، نہ بھاگ سکتا تھا، نہ کھا سکتا، نہ کچھ بھی نہیں. پھر ایسا ایسا کرتے کرتے تھوڑا سا بڑا ہو گیا، پھر جوانی آئی، بڑے تعجب سے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے نازو نخرے، اس کے بالوں کی کنگھی اور اس کا آنا جانا دیکھتے ہیں. کچھ سالوں کے بعد اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد اس کو جو مرضی دیسی گھی کھلاؤ، اس کے مرغے کھلاؤ، اور زیادہ کمزور ہو جائے گا. اور جیسے فصل جو ہے پیلی ہو جائے، اس کو جتنا مرضی پانی دو، جو مرضی دو، کمزور ہوگی، دوبارہ بحال نہیں ہوگی. اس طرح بوڑھا ہو گیا ہے، اب جیسے مرضی بھی اتنی غذائیں دو، خوراکیں دو، دوبارہ پہلی وہ جوانی والی بات نہیں رہتی، حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک دن اس کا وجود ختم ہو گیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے وہ صالح اعمال ہیں، باقی رہنے والے صالح اعمال خیر انہیں عند ربک، وہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں. الباقیات الصالحات یہ موصوف سے مل کر مبتدا اور خیر خبر بنے گی. اور صالح باقی رہنے والے نیک اعمال خیر انہیں عند ربک یہ بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواباً ثواب کے اعتبار سے بدلے کے لحاظ سے وہ خیر ان اعمالہ اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے انہی کے بارے میں اچھی امید کی جا سکتی ہے باقی دولت ہے مال ہے بیٹے ہیں نہیں یہ صرف دنیا کی زینت ہے بشرط یہ کہ اس کے ساتھ دنیا ہی بنائی گئی ہو اگر دولت کے ساتھ مال کے ساتھ آخرت بنائی ہے تو پھر وہ دولت بھی اچھی ہے اسی طرح بیٹے جو ہیں ان کو دین سکھلایا ہے یا ان کو نیک صالح کردار اخلاق کے مالک بنایا ہے تو پھر وہ بیٹے بھی نجات کا ذریعہ ہے تو یہ اس سے مراد کہ اگر دنیا کا مال دنیا ہی کمانے میں لگے رہے دنیا کے اندر استعمال کرتے رہے اور اولاد کو دنیا ہی پڑھائی دنیا کے اندر کاروبار سکھلاتے رہے پہلے اسکول میں کالج میں 12 سال 16 سال پھر ڈپلوما پھر اس سے آگے بس دنیا داروں والی شکل و صورت میں ان کو کوئی دین کا پتہ نہیں اسکول کے لیے 16 18 18 20 20 سال لگا دیے اور دینی تعلیم کے لیے بیچاروں پر ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا ایسی اولاد الٹی شامت بنے گی تو اس لیے اگر ان کو صحیح جگہ مال کو اولاد کو ان کو صحیح جگہ استعمال ہو تو یہی انسان کے نجات کا بھی ذریعہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً یاد کرو جیسے چلائیں گے ہم پہاڑوں کو نسیر جبرن کی چیز کو ہانکنا جو چلنے کے قابل نہیں اس کو ہانکنا جبرن چلانا یاد کرو جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور دیکھے گا تو زمین کو بارزتن کہ اس حال میں کو بالکل خالی ہوگی بارزہ کا لفظ میں نا تو ظاہر ہو جانا یعنی زمین ایسے ہوگی کہ اس کا تمام چیز ظاہر نظر آئیں گی اب نا کہیں دیوار آ گئی کہیں مکان آ گیا کوئی درخت آ گیا تو اس کی تمام زمین کا ظاہری حصہ پشت نظر نہیں آتی جب نہ کوئی درخت ہوگا نہ ٹیلا ہوگا نہ مکان ہوگا نہ دیوار ہوگی پورا پلاسٹی نظر آ رہا ہوگا دور دراز تک یہ بارز تن میں نے بالکل خالی ہوئی دیکھے گا تو زمین کو بالکل خالی صاف وحشرنا اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو فلم نگا در منہم احدا نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی ایک بھی نہیں چھوڑیں گے چھوٹا بڑا مرد اور تمام کو سامنے اکٹھا کر لوں گے وہ اور رب کا صفا اور پیش یہ جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف در صف تمام صف در صف اپنے رب کے سامنے یہ جو ہے نیکوں کی جماعت آ رہی ہے یہ فلانوں کی سب گروں کے الگ الگ صفیں پیش کیے جائیں گے اور جو ماضی استعمال کی گئی تھا حقیقی وقوع کے لیے ورنہ مظاہرے آنا چاہیے تھا پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اس حال میں تو صف در صف ہوں گے پھر کہا جائے گا ان کو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ تحقیق تم آ گئے ہو ہمارے پاس جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ اوہ فاتن اوراتن فرادا جیسا پیدا کیے تھے نا ننگے جسم تھے ننگے پاؤں تھے بغیر ستنوں کے تھے اکیلے پیدا کیا تھا آج آگے نا اسی طرح کہاں تمہارے مربے کہاں تمہاری کوٹیاں اور کہاں تمہاری ملیں آگے نا اسی حالت میں بخاری کی روایت ہے جب آپ نے فرمایا نا کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختموں کے اکٹھے کیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول ننگے تمام کوئی ایک دوسرے کو دیکھو کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی مرد عورتوں کو دیکھے گی نا آپ نے فرمایا عائشہ کہاں پھر یہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کے یہ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ دوسرے کو دیکھے ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی اور کہا جائے گا تحقیق آ گئے ہو تم ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے کوئی وعدہ اور اٹھنے والا حساب کتاب والا کوئی وعدہ نہیں تم نے یہ تصور کر رکھے تھے ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین اور رکھ دی جائے گی کتاب ہر آدمی کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا فطر المجرمین دیکھیں گے مجرم لوگ دیکھے گا تو مجرموں کو مشفقین اس حال میں کہ ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے مما فیہ جو ان کے نامہ اعمال میں ہوگا پڑھا نہیں ہے پہلے کانپ رہے ہیں پتہ نہ کرتوت یہ کیا ہے پہلے کانپ رہے کا ابھی بنے گا کیا ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب جب پڑھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے کیا ہو گیا اس کتاب کو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، مگر تمام کی تمام شمار کر رکھی ہے، وہ اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ میں نے تو فلاں ایسے ہنسی مذاق میں بات کہی تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک ایسے جھوٹ بول دیا تھا، ایسے چٹکلا لگایا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے تو ایسے کسی کو مذاق کر دیا تو وہ بھی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا اس کو، اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو نہیں چھوڑا کوئی چھوٹی چیز ہو نہ بڑی، مگر تمام کی تمام شمار کر رکھی ہے۔ اور واجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا حاضر، جو کچھ عمل کیا 60-70-80 سال بالکل تمام سامنے۔ ولا یظلم ربک احدا، نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر، رب نے کسی پر ظلم نہیں کرنا جو کچھ کیا وہ سامنے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب مکہ والوں کو صاف یہ بھی سنایا جا رہا ہے کہ تکبر اور گھمانڈ میں آنا یہ اچھی بات نہیں ہے، تم میرے نبی کو اور غریب ساتھیوں کو ان کو بڑے تکبر سے، غرور سے، گھمانڈ سے دیتے ہو کہ یہ کیا ہے۔ آؤ ایک تکبر کرنے والے کا واقعہ سنیں، جس نے پہلے تکبر کیا تھا اس کا انجام کیا ہوا، تو یہ نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح مارے جاؤ۔ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان امن جن تھا وہ جنوں میں سے، فاسا کان امر رب ہی، بس نکل گیا وہ اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، کیا تم پکڑتے اس کو، بناتے اس کو اور اس کی اولاد کو ولی دوست، من دونی میرے علاوہ، میرے علاوہ اس کو دوست بناتے، اس کی اطاعت کرتے ہو۔ وہم لکم عدوون، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلا، ظالموں کے لیے بدلا بہت ہی برا ہے، یا ظالموں نے برا بدلا لیا، برا بدلا کیا، چاہیے تک اللہ کو ولی بناتے، اللہ کو بجائے جو بدلی ہے نا اس کے تبادلے میں جو چیز اور لی کہ شیطان کو ولی بنا لیا، بہت ہی برا کیا انہوں نے۔ یہ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں کو، تمہارے باپ کو جنت سے ننگا کر کے نکلوا دیا، تو تم غیرت مند ہو، تمہارے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، تم اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کو اپنی اس کے ساتھ یاریاں لگاتے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ یہ تو وہ ہے جس نے تمہارے جد آدم علیہ السلام کو، حبا علیہ السلام کو طرح طرح کے وسواس ڈال کے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور تم اس کے تابع بنتے پھرتے ہو۔ ما اشأتم خلق السماوات والارض، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو، جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت، ولا خلق انفسهم، نہ خود جب ان کو پیدا کیا اس وقت بھی ان کو سے مشورہ نہ لیا تھا۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، نہیں میں بنانے والا، گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار، جو گمراہ کرنے والے لوگ والے ہیں لوگوں کو میں ان کا اپنا مددگار بنا لوں، تم نے ان کو میرا شریک بنا رکھا ہے، جن کو زمین و آسمان میں حصے دار، تو کیا بنانے والے، تو کیا میں کو انہوں نے ان کو حاضر کر کے پوچھا بھی نہیں تھا، بلکہ جب ان کو خود پیدا کیا ہے اس وقت بھی نہ پوچھا۔ اور ایسے جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو میں حامی اور مددگار بھی نہیں بناتا، تو تم ان کو میرا شریک بناتے ہو، جنہوں نے نہ میرا کوئی تعاون کیا، نہ اس وقت حاضر ہوئے، نہ موجود ہوئے، نہ کوئی سلام مشورہ، تم ان کو میرا ساتھ، میرا شریک بناتے ہو۔ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، یاد کرو اس دن کو جس دن پکاریں گے ہم اپنے شریکوں کو، وہ لوگ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، فدعوہم پس پکارو ان کو۔ وہ یوم یاد کرو یقول، جدھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا نادو، پکارو اپنے، بلاؤ میرے شریکوں کو، الذین زعمتم جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، لاؤ وہ، فدعوہم وہ ان کو بلائیں گے، آوازیں دیں گے، وہ فلانے فلانے آ ہماری مدد کو، فلم یستجیبوا لہم، تو نہ اجابت کریں گے ان کی، وہ جھوٹے معبود کوئی بھی بات نہ سنیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان موبق، ہلاکت، ان عابدوں اور معبودوں کے درمیان ہلاکت بنا دیں گے، موبقاً ہلاکت بنا دیں گے، یہ جہنم کی ایک وادی ہے وہ بنا دیں گے، یا اس کا معنی عداوت ڈال دیں گے، دنیا کے اندر ان کے بڑے پیار اور محبت ہیں، بڑے ذوق اور شوق سے ان کے عرس میلے پر جاتے ہیں، ان کے نذرانے دینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسی عذابتیں ہوں گی وہ ان کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے، وہ ان کو بکیں گے، وہ ان کو گالیاں دیں گے، وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم نے گمراہ کیا، بس نہ اجابت کریں گے ان کے لیے، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان، ان جھوٹے عابدوں اور جھوٹے معبودوں کے درمیان ہلاکت بنا دیں گے۔ وَالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا تو یقین کر لیں گے تو بے شک واقع ہونے والے، اس میں آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے ہم اب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے اس آگ سے کوئی بچنے کی جگہ، آگ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہ ہو۔ آگے ایک اس رکوع کے بعد نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے وہ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق بار بار بیان کر دی ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر مثال۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان اکثر چیزوں کے اندر جھگڑا کرنے والا، بات بات پر جھگڑے کرنے والا ہے۔ ماں مانا الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، نے روکا لوگوں کو یہ کہ وہ ایمان لائیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ ویستغفروا ربهم، اور استغفار کرے اپنے رب سے، مگر اس بات نے روکا، الا ان تأتيهم سنة الاولین، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس طریقہ پہلے لوگوں کا، اور یأتيهم العذاب قبلا، جا آ جائے عذاب ان کے بالکل سامنے۔ بس ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس حق واضح نہیں ہوا کہ معجزات چاہیے؟ کیا چاہیے نا، تمام کچھ آ گیا، اب انتظار اسی بات کا کہ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا اور وہ ان کا تیہیا پانچا نکالا گیا، اسی طرح پر ان پر عذاب ہے، اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ باطل کے، لِيُدْحِدُوا بِالْحَقَّ، تاکہ پھسلا دیں اس جھگڑے کے ساتھ حق کو، اپنے غلط جھگڑوں کے ساتھ باطل مباطل کا حق کو پھسلانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور پکڑتے ہیں میری آیات کو یعنی قرآن کو اور ان چیزوں کو جن سے ڈرایا گیا ہے، عذابوں سے، آگ سے، ان کو کیا بناتے ہیں؟ ہزوا، ہنسی مذاق اس کو بناتے ہیں، میری آیات کو اور جن چیزوں سے ڈرایا گیا ان کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس کو اس کے رب کی آیات یاد کرائی جائیں، سنائی جائیں، فَعَرَضَ عَنْهَا، وہ اسے اعراض ہی کر جائے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، جو کرتوت کر کے بھیجے بھول جائے کہ اس کا ہمیں مجھے کوئی بدلہ ملے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک بنا دیا ہم نے ان کے دلوں پر پردہ، اَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھے اس کو، فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر سکر اور بوجھ ڈال دیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ بلائیں بھی ان کو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو نہیں یہ ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی، آپ ان کو ہزار بلاتے رہیں، جب دلوں کے اوپر پردے، کانوں کے اوپر پردے، آنکھوں کے اوپر پردے، آپ ان کو کیا ہدایت آئی؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے، کن کو؟ مومنوں کو۔ لَوْ يُعَاقِبُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ گرفت کرے، پکڑ کرے جو بسباب اس کے جنہوں نے کیا، ان کی کمائیوں کی گرفت کرے، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، البتہ جلدی کرتا ان کے لیے عذاب۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے جرموں کی فوراً سزا دیتا تو اصحاب معاملے ختم ہو چکے تھے، پھر کوئی بھی نہ بچ سکتا۔ اگر معاخذہ کرتا وہ ان کا جو انہوں نے کمایا تو جلدی کرتا ان کے لیے عذاب کی۔ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، نہیں پائیں گے وہ اس اللہ کے سوا کوئی جائے پنا، مَوْئِلًا، کوئی ملجا، کوئی جائے پنا۔ ایک وعدہ کیا کہ اتنا عرصہ ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے، جب وہ آ جائے گا پھر ان کے لیے کوئی جائے پنا نہیں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ہیں بستیاں حالات، یا ہم نے ان کو جب انہوں نے ظلم ظلم کیا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور بنایا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وعدہ، یہ جو تمہارے ارد گرد سمود کی، آد کی، قوم لوط کی بستیاں تباہ پڑی ہے، ان کو بھی آپ نے کچھ مدت دی تھی، کس کو 10 سال، کس کو 15، کس کو 20، کس کو 40 مدت دی، اتنا عرصہ دیا، جب وہ ہلاکت میں بڑھتے ہی بڑھتے گئے تو پھر ہمارے عذاب اور گرفتیں آئی۔